wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Takie Last Minute Rainbow tylko do 24 maja. Rezerwuj teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 20 dzień maja. Minęła już 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Rzeczniczka rządu komentuje incydent w Gdańsku podczas spotkania premiera z mieszkańcami. Zorganizowane grupy próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami. Mam jeden komunikat. Będziemy rozmawiać. Prokuratorzy wyjaśniają nieprawidłowości w postępowaniu, po którym Tomasz Komenda został skazany za gwałt i zabójstwo. Przerwany mecz w Poznaniu, Lech Legia. Za chwilę relacja naszego wysłannika. Żadne krzyki nie przerwą dialogu na temat problemów osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Tak rzeczniczka rządu odniosła się do incydentów w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Podczas spotkania premiera z mieszkańcami miasta doszło do przepychanek i utarczek słownych pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami rządu. Wybuchły, gdy zapytano premiera o trwający w Sejmie protest osób niepełnosprawnych. Rzeczniczka gabinetu Joanna Kopcińska zapewnia, że rząd jest gotowy do kontynuowania dialogu z partnerami społecznymi. Zorganizowane grupy, które wręcz można nazwać bojowkami, bo na niektórych spotkaniach pojawiają się te same twarze, próbują zakłócić nasze rozmowy z Polakami. Mam jeden komunikat. Będziemy rozmawiać. Żadne krzyki nie przerwą tego dialogu. Ten dialog będzie trwał. Rzeczniczka odniosła się także do zapowiadanej na jutro wizyty byłego prezydenta Lecha Wałęsy u protestujących. Gdyby pan prezydent chciał pomóc, to wtedy, kiedy był prezydentem tego kraju, miał ku temu wszystkie możliwości i instrumenty. Joanna Kopcińska zadeklarowała, że przedstawiciele rządu są gotowi w każdej chwili ponownie spotkać się z protestującymi. W przyszłym tygodniu prokuratorzy z Łodzi chcą ponownie przesłuchać Tomasza Komendę. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w postępowaniu, po którym został on skazany na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo 15-latki. Mężczyzna spędził za kratkami 18 lat. Kilka dni temu został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania zapowiada kolejne czynności w tej sprawie. Rozpoczęto przesłuchanie Tomasza Komendy. Odbyło się ono w obecności psychologa. Jego przebieg był rejestrowany. Przesłuchaliśmy także członków jego rodziny i dwóch prokuratorów. Na najbliższy tydzień planujemy kontynuować przesłuchania. Przede wszystkim chcemy w dalszym ciągu realizować czynności z udziałem Tomasza Komendy. Prokuratura sprawdza, czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów i zeznań, a także zatajania tych, które świadczyłyby o niewinności Tomasza Komendy. Sprawdzane są również nieprawidłowości związane z jego pobytem w zakładach karnych. Pracownicy Służby Zdrowia Demokratycznej Republiki Konga rozpoczną jutro szczepienia przeciwko wirusowi Ebola, poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia. Od początku kwietnia 26 osób zmarło w tym kraju w wyniku epidemii Eboli. Według rzeczniczki 4000 dawek eksperymentalnej szczepionki wysłano wczoraj do 1,5-milionowego miasta Mbandaka położonego nad rzeką Kongo, gdzie w czwartek po raz pierwszy zaobserwowano przypadki zakażenia wirusem Ebola. Obecny wybuch epidemii Eboli w Demokratycznej Republice Konga jest już 9 z kolei od 1976 roku. I na koniec przenosimy się do Poznania. Tam, przypomnijmy, został przerwany mecz pomiędzy Lechem a Legią. Na miejscu jest Janek Kałucki. Janku, jaka jest sytuacja? No, mecz zakończył się skandalem. Kibole Lecha rzucili na murawę świece dymne, petardy, rozwalili płot i wbiegli na murawę. Piłkarze szybko pobiegli do szatni. Interweniowała policja. I mam informację sprzed chwili. Jest decyzja delegata Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sędzia Daniel Stefański nie wznowi już spotkania. Tak więc Legia wygrała ten mecz walkowerem. A tuż przed tymi smutnymi wydarzeniami drużyna z Warszawy wygrywała 2-0. Pierwszego gola strzelił Marko Wesowicz, drugiego Michał Kucharczyk. Dla Legii to 13 tytuł w historii, a zarazem trzeci z rzędu. Drugie miejsce zajęła Jagiellonia Białystok, a trzecie Lech Poznań. Sezon 2017-2018 przeszedł więc do historii. Kończy się w wyjątkowo smutny sposób. Na murawie cały czas są policjanci. Z tego co widzę, płot jest wyłamany, ale wracając jeszcze do informacji czysto sportowych, Legia Warszawa najlepszą drużyną w Polsce. Janek Kałucki, dziękuję za relację. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek słoneczny, tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć, padać i grzmieć. Słaby deszcz także na Podhalu. Jutro w Przemyślu termometry pokażą 18 stopni, w Kielcach i Łodzi 19, w Poznaniu i Białymstoku 20, w Olsztynie 21, a najcieplej będzie w Szczecinie, tam 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się, wstanie świt. Edmund Fetting, nim wstanie dzień. Przypominam, że jesteśmy w studiu Polskiego Radia w Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie dziś zakończył się Kongres Polska, wielki projekt. Panowie, jaki dla was osobiście najważniejszy wniosek płynie z tych czterodniowych obrad, bo byliście tutaj na tych panelach, uczestniczyliście w nich, pan profesor prowadził jeden z tych paneli. Co najważniejszego zostanie? Może profesor Szczerski zacznie. Dla mnie to było bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w jakimś stopniu podsumowuje to, co się wydarzyło w Polsce od ostatnich 8 lat, od kiedy kongresy się odbywają, ale może zwłaszcza w ostatnim okresie, czyli no, widać pewnego rodzaju zmianę paradygmatu w myśleniu o modelu rozwoju Polski, modelu myślenia naszej historii, o polskiej podmiotowości w świecie. Widzimy, że następuje pewien nowy etap w tej transformacji, która zaczęła się w 1989 roku, że pewnego rodzaju dogmaty, które do tej pory były uznawane za obowiązujące, już są absolutnie historyczne, nie mają dzisiaj większego znaczenia. Szukamy nowych pomysłów, a co jest najważniejsze, że one są. Są i to zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej, gospodarczej, są nowe pomysły w dziedzinie instytucji, obiektach kulturalnych, a więc jest pewnego rodzaju potencjał, potrafimy go wykorzystać i to było dla mnie najważniejsze właściwie przesłanie tego kongresu. Profesor Zdzisław Kocan-Zdębski. Ja może nawiążę do tego, o czym pan mówił, to do tych piosenek, bo ja dostałem tę kolekcję od ZAIKS-u. Wspaniałe piosenki, prawda? Wspaniałe piosenki, ale jednocześnie jest tak, że one się łączą, oczywiście ta sprawa łączy się z poważną polityką, bo to jest też kwestia, do kogo należą prawa do tych piosenek. I przez ostatnie lata nie tylko polska gospodarka była wyprzedawana, tylko również wyprzedawany był również, no nie, ja powiedziałbym, polski interes narodowy i polska kultura. Akurat jeśli o piosenki chodzi, to mamy taki bardzo ciekawy przykład sprawy polskich nagrań. No właśnie do tego zmierzam. I wiem, że no w tej chwili na przykład w Unii Europejskiej wielka sprawa, prawda, cyfryzacja, rynek cyfrowy, ale właśnie w związku z tym kwestia praw autorskich jest jedną z najbardziej dyskutowanych, najbardziej gorących spraw, którym się teraz zajmujemy, ja się osobiście tym zajmuję i to my wspieraliśmy polskich, ja jako poseł Prawa i Sprawiedliwości wspierałem polskich twórców w takim przekonaniu, że polskiej kultury nie można wyprzedawać, bo to jest to samo, o czym mówił profesor Szczerski, prawda? Bo ta wyprzedaż była wyprzedażą w każdej dziedzinie, prawda? W dziedzinie polityki, w dziedzinie gospodarki, o czym wiemy. Zmiana strategii modernizacyjna polega na tym, że my chcemy zbudować nie tylko silną polską gospodarkę, która nie jest tylko gospodarką komplementarną, produkuje części zamien dla innych, że chcemy mieć silną pozycję polityczną Polski w Europie. Co więcej, chcemy Europę kształtować według też naszych własnych wyobrażeń, chcemy na nią wpływać i tak samo chcemy chronić i rozwijać polską kulturę. Można powiedzieć, że to, co pan powiedział, ładnie konweniuje z taką metaforą Dariusza Karłowicza, który nazwał pomysł na polską modernizację pomysłem, hasłem kraj kserokopiarki. Że był taki pomysł, że uda się w Polsce po 89 skopiować dokładnie te rozwiązania, które sprawdziły się na Zachodzie i nagle okazało się, że się nie da. Właściwie one nie wszystkie pasują i nie wszystkie w takim kształcie jak w liberalnej demokracji zachodniej. Nie dało się ich w 100% przenieść tutaj. Dlaczego? Po pierwsze też dlatego, że nie ma jednej liberalnej demokracji zachodniej. To też jest złud. Nie ma Zachodu, prawda? Znaczy to hasło, że nie ma Zachodu, powtarza się teraz znowu w związku z Donaldem Trumpem i tak dalej, ale Francja i Niemcy to są zupełnie inne kraje. Ja to inaczej trochę nazywałem, mówię o modernizacji imitacyjnej. Nie da się modernizować kraju przez imitację. Pan profesor Szczecki napisał bardzo ciekawą książkę, który pokazywał, trochę poprawiając moją tezę, że w Polsce był polski własny kiedyś projekt modernizacyjny przedwojenny. Więc nie da się skopiować, a co więcej kopiowanie, no oznacza też ustawianie siebie w roli uczniów. Ja niestety też obserwuję, to jest bardzo ciągle, że to jest bardzo trwała postawa wśród niektórych polityków polskich, pewnie nie tylko polityków, którzy po prostu sądzą, prawda, że ktoś ma jakieś rozwiązanie, które jest uniwersalne, które nie jest powiązane z partykularnymi interesami czy kontekstem kulturowym, a my, nasze przemiany polegają na tym, że mamy być prymusami, prawda, w tej klasie, którą nam ktoś inny zorganizuje. No i to jest oczywiście, to jest nieporozumienie, to jest w ogóle niezrozumienie tego, bo to często jest jeszcze pod hasłem, że to światli Europejczycy tak myślą. To jest niezrozumienie w ogóle tego, czym jest Europa, czym jest polityka europejska, czym jest kultura europejska, czym jest gospodarka europejska. To się zaczynało, prawda, od haseł, że kultura nie ma, że kapitał nie ma narodowości. A ja słyszałem kiedyś taką właśnie tezę, kiedy przyjechali przedstawiciele właśnie polskich twórców. No i ktoś z kolegów, już nie wymienię jego nazwiska, ale zwolennik liberalizmu, również dziedzinie kultury, powiedział, no skoro polska kultura jest niekonkurencyjna, no to prawda, no to nie ma żadnego powodu, żeby przetrwała, tak? No, skoro polska gospodarka, tak słyszeliśmy o tym na początku 90., no skoro polski przemysł jest, nie może konkurować wydajnością i produktami, no więc trzeba sprzedać, zaorać, prawda, możemy być. I to samo jest przeniesione na poziom kultury właśnie. No skoro niekonkurencyjne, no to nie ma powodu, żebyśmy te takie piosenki powstawały, no, które... Słuchajmy Rajany. Które słuchamy z wielką przyjemnością. Sprawił mi wielką przyjemność tym, tymi płytami. Gdyby pan miał okazję codziennie rano słuchać Trójki, to by pan posłuchał codziennie piosenki z tej płyty. Tak, że miałem jednak taką refleksję, że im starsze piosenki, tym lepsze. Bo też tekstowo, literacko, no ale to już powiedzmy instynkt konserwatysty tutaj, czy upodobania konserwatysty. Ale za chwilę na przykład będą piosenki troszkę nowsze i też dobre. Ale jeszcze wrócę do tego właśnie, że właśnie w związku z tym kultura jest niekonkurencyjna, polskość jest niekonkurencyjna, ta wspaniała francuskość, niemieckość, hiszpańskość, no to po co ta polskość, prawda? Polskość jest nienormalnością, w związku z tym wydobądźmy się z tej sytuacji nienormalnej. Naprawdę to jest głęboko zakorzeniona postawa, to widać w codziennej praktyce politycznej, gospodarczej było widać. I teraz myśmy to usiłowali zmienić, też odejść od pewnych iluzji, prawda, takich, na przykład iluzja jeszcze, to było związane z iluzją otwarcia, tak? Im bardziej się otworzymy w każdej dziedzinie, no bo świat jest bez granic, wszyscy się globalizują, europeizują, no w związku z tym nie można bronić własnych interesów, czy to gospodarczych, czy to politycznych, czy to kulturowych, no to im bardziej będziemy otwarci, tym będzie lepiej, im bardziej otwarte społeczeństwo, im bardziej otwarta gospodarka. No nie znaczy oczywiście, że modelem konkurencyjnym jest autarkia, autarkiczna gospodarka, zamknięte społeczeństwo, Korea Północna i tak dalej, prawda? No bo to jest znowu, ale to tamta strona operuje w gruncie rzeczy populistycznymi rozróżnieniami, opozycjami, kontrastami, kompletnie nie przystają do świata współczesnego. Nie jest tak, że jest może być na przykład tylko więcej Europy, prawda, albo powrót do nacjonalizmu powiedzmy okresu XIX wieku, prawda, czy tych najbardziej takich niebezpiecznych. Ostatnio przeżywamy rzeczywiście renesans nacjonalizmów, można powiedzieć, w Europie i w Ameryce. No, ale też to właśnie, czy to są nacjonalizmy, w jakim sensie, o tym można byłoby dyskutować. To, co na tym kongresie się staramy zrobić, po pierwsze dyskutować o pewnych problemach poważnie i spokojnie, Na przykład mieliśmy bardzo ciekawy wykład Petera Stotterdijka, który miał zupełnie inną wizję i chrześcijaństwem. Chętnie bym z nim jeszcze ostro podyskutował na tym kongresie. On uchodzi rzekomo, jest rzekomo konserwatywnym filozofem, chociaż poznańskim w Niemczech. Ale też mieliśmy bardzo ciekawe panele, w których pewne kategorie, które no, choćby w Parlamencie Europejskim powtarza się bezrefleksyjnie, prawda? Podział władz, demokracja, praworządność, no różne takie hasła były poddawane no, pewnej refleksji. No, pytanie, prawda, również filozoficznej, na ile to można zrobić oczywiście w tego rodzaju panelu, w którym no, jeden z kolegów, znakomity filozof polityki, zwraca uwagę, prawda, że to, co się przypisuje Monteskiuszowi, on nigdy w gruncie rzeczy nie głosił i nie napisał. Więc no i to czyli walczymy z pewnymi dogmatami, uproszczeniami, prawda, które właśnie mają teren, ale to rzeczywiście budujemy tę inną strategię rozwoju, modernizacji Polski. I to już od paru lat. No najpierw ten kongres odbywał się w warunkach opozycyjnych, miał trochę inny charakter. Dzisiaj część naszych kolegów w ogóle odpowiada za już decyzje polityczne czy za decyzje gospodarcze, więc siłą rzeczy też to, co my robimy i to, co my tutaj formułujemy, pełni trochę inną rolę, trochę kontrolną, trochę motywującą, trochę integrującą. No ale konsekwentnie realizujemy tę nową strategię i myślę, że już nie będzie w Polsce powrotu do tej właśnie sfotokopiarki, tej modernizacji sfotokopiarki. Profesor Andrzej Szczerski, pan jest autorem bardzo głośnej wystawy, jednej z najgłośniejszych wystaw ostatnich lat w Muzeum Narodowym w Krakowie, wystawy Dziedzictwo, prawda? Tak. I to jest taki właściwie głos w tej dyskusji, bo możemy powiedzieć tak, że to pytanie nie padło tutaj wprost, ale pan profesor już się do tego odniósł, pan profesor Krasnodębski. Nie padło wprost na tych obradach, ale cały czas jest tutaj w tle. Czy w czasach globalizacji tożsamość kulturowa jest problemem czy wartością? Wydaje się, że nie brakuje ludzi, którzy myślą, że to jest problem. No tymczasem ten głos i powodzenie, wielkie powodzenie tej wystawy, no i dziesiątków innych tego typu tożsamościowych, budujących powiedzmy polską tożsamość przedsięwzięć w ostatnich latach, wskazuje, że ludzie myślą inaczej. No właśnie, to czasami tak się okazuje, że wydaje się, że coś jest bardzo już przestarzałe, a tymczasem ma wielką publiczność. Ja przyznam, że sam się nie spodziewałem takiej popularności tej wystawy. Odwiedziło ją ponad 75 tysięcy osób. To jest rzeczywiście w skali polskiego muzealnictwa jakaś rekordowa ilość. Po prostu było na tej wystawie pełno ludzi, to nie tylko z Polski, co było bardzo ciekawe, którzy przychodzili zobaczyć, jak polskie muzea definiują polskie dziedzictwo. Myślę, że to, co jest bardzo ważne, to po pierwsze, żeby zdać sobie sprawę, że... To może jeszcze powiedzmy parę zdań, co tam na tej wystawie było. Na tej wystawie były zbiory wyłącznie Muzeum Narodowego w Krakowie i z tej perspektywy była powiedziana polskie dziedzictwo, polska historia w czterech kategoriach. Geografia, czyli gdzie leży polskie dziedzictwo przy zmianach naszych granic. Tylko gdzie leżało kiedyś. Leżało też, ale gdzie się dzisiaj możemy do niego przyznawać, czyli zwrócenie uwagi na obecność Polaków w bardzo różnych miejscach na świecie. To też jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy się widzieli trochę nie tylko jako kraj między w tym strasznym położeniu między Niemcami a Rosją, ale kraj, który uczestniczył w historii świata w ten czy inny sposób przez pojedyncze postaci, czy no, aktywność polską dyplomatyczną i inną na olbrzymiej części Europy. Po drugie była mowa o obywatelach, czyli to pojęcie, które pozwala zobaczyć każdego, kto się przyznaje do polskiego dziedzictwa, bez względu na jego pochodzenie etniczne, wyznanie religijne, jako kogoś, kto współtworzy polskie dziedzictwo. I to jest fenomenalna sprawa, że w Muzeum Narodowym w Krakowie, to jest najstarsze i największe polskie muzeum, no tam na przykład są zabytki związane ze wszystkimi religiami historycznie Rzeczypospolitej obecnymi, prawda? Czy są tam zabytki w różnych językach, którymi się mówi o Rzeczypospolitej. Ale to wszystko w tym republikańskim rozumieniu obywatela mieściło się w pojęciu członek polskiej wspólnoty, który tworzył polskie dziedzictwo. Następnie była mowa o obyczaju polskim, a więc o takich rzeczach, które nas kreują i polskiej historii, ale też na przykład o polskim stroju, polskim stole. I to było też bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, jak bogata jest polska kultura materialna. A więc te kolejne etapy jeszcze można mnożyć, ale to był taki przegląd przez takie właśnie fundamenty, na których wspiera się polskie dziedzictwo. No i właśnie wracając do pierwszego pytania, popularność świadczyła o właściwie dla mnie o jednym, czyli że my przez te ostatnie lata zagubiliśmy taką potrzebę studiowania, czym jest polskie dziedzictwo. Że został wykreowany taki bardzo uproszczony model tego dziedzictwa, jako właśnie czegoś, co nie przystaje do współczesności, czegoś, co jest bardzo stereotypowe, składa się z jakichś białych plam, które najczęściej są ukrywaniem czegoś, do czegoś nie chcemy się przyznać. Że pewnym nietaktem jest mówienie o swoich osiągnięciach, a zapominanie o swoich wadach. Czy wreszcie, że generalnie rzecz biorąc, Polska jest krajem, która nie wytworzyła swojego idiomu kulturowego. Że jest generalnie właśnie tą kserokopiarką, nie tylko teraz, ale w ogóle. Czyli, że nasze zwyczaje są zaczerpnięte skądś, że tak naprawdę jesteśmy takim odbiciem tego, co działo się w centrach cywilizacji. Natomiast studiowanie tego wszystkiego, co jest w zbiorach muzeów, nie tylko krakowskiego, ale w ogóle, no pokazuje, że jest coś zupełnie odwrotnego. I to jest fascynujące, że ludzie chcą po prostu się tego dowiedzieć. Co z tym potem zrobią, jak to zinterpretują, zobaczymy. Ale potrzeba zburzenia tego przekonania, że to jest taka idealna prowincja. Zresztą tutaj nic nie dzieje. Niektórzy mówią o tym czarna dziura, czyli coś, co pochłania energię z zewnątrz, i już niczego na zewnątrz nie wypromieniuje. A więc to był fenomen dla mnie tego odkrycia i w ogóle no, popularności całej tej polityki historycznej współczesnej, która przypomina o pewnych opowieściach z przeszłości. No, mamy niebywałą zupełnie ilość rekonstrukcji historycznych, prawda? To jest chyba fenomen w skali światowej, absolutnie. Chyba w Ameryce tylko coś podobnego występuje. To jest taka moda amerykańska, ale u nas, jak się okazuje, była bardzo potrzebna. Ale ja myślę, że przede wszystkim o tym całym programie budowy instytucji muzealnych. Każda właściwie odnosi sukces, to jest bardzo ciekawe. Ale te cztery instytucje wielkie, które zostały zaprojektowane dla Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego, no wydawało się, że wszyscy tą historię znają, kto tam przyjdzie. To jest najpopularniejsze Muzeum Warszawy od lat. POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich. Też historia, która wydawało się, że gdzieś się znamy. Nie. Ona jest powiedziana po raz pierwszy na taką skalę. I patrzmy dalej. No to są rzeczy, które wydawałoby się, że no tak, wiemy. Nie wiemy. No wielkim sukcesem jest Muzeum II Wojny Światowej również. Ja też nie mówiąc o tym, że przyjezdni. No kiedyś tutaj dwaj nasi goście z Francji powiedzieli, że nie wiedzieli, że polska historia jest bardzo skomplikowana, ale kiedyś jak ktoś przyjeżdżał, to turysta zachodni to nie mógł się poinformować. No gdzie miał się poinformować tak naprawdę, nie wiem. I to nie tylko sposób teoretyczny, suchy, przez tekst, tylko właśnie przez ogląd. Przez artefakty. O powstaniu, tak, przez artefakty o powstaniu warszawskim, czy nie wiem, właśnie o historii Żydów w Polsce. Jeszcze powstaje Muzeum Getta teraz. Więc zostało powołane. Polska staje się, też Warszawa ze swoją niezwykłą historią i Kraków swoją niezwykłą historią, bo też naszą wielką przewagą nad mniejszymi krajami w naszym regionie jest to, że my mamy parę metropolii, prawda? O różnych zupełnych historiach. I każda ma swoją historię, tak? To jest nie, podczas gdy no, nawet w gruncie rzeczy Austria ma tylko Wiedeń, to co zostało z wielkiej przeszłości. Ale ja bym jeszcze chciał jedną rzecz powiedzieć o tej tożsamości, bo ja pamiętam taką debatę przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wtedy toczyła się w Polsce taka dyskusja tożsamościowa, czy wejście do Unii nie będzie zagrożeniem dla polskiej tożsamości. Wtedy to było wyśmiewane przez stronę oświeconą, że tak powiem, prawda, proeuropejską. I pamiętam, taki padał argument, że mówiono, no jak to, przecież nikt nie stracił tożsamości przez integrację europejską, ani Francuzi, ani Niemcy, ani Włosi. Dlaczego Polacy by mieli stracić tożsamość? Otóż dzisiaj taka dyskusja tożsamościowa i ruchy tożsamościowe I poczucie zagrożenia tożsamości są o wiele silniejsze w tych krajach niż w Polsce. My właśnie wręcz przeciwnie, też dzięki działalności pana profesora. Ale to też jest... Prawda, my budujemy, ludzie to odkrywają, stają się dumni, odkrywają bogactwo. Ale nasza sytuacja jest prostsza niż tych krajów, no bo Polska jest krajem w zasadzie monoetnicznym, natomiast tam mamy bardzo ogromne mniejszości etniczne i religijne. Nie jesteśmy monoetniczni, bo no niemal. Bardzo różne korzenie etniczne, prawda? No, nawet ci, którzy sprzedali panu ministrowi, ostatnio oddali skarbowi państwa damę z Gronostajem, no Czartoryscy mają korzenie litewskie przecież, nie zapominajmy, prawda? Więc gdzieś ta przeszłość wieloetniczna Rzeczpospolitej żyje mimo wszystko. No Polacy są bardzo, bardzo... I co więcej, ta przeszłość, którą właśnie Muzeum Narodowe w Krakowie pokazywało, ona pokazuje, że Polska Rzeczpospolita, kultura Rzeczpospolitej, no, która też jest naszym wielkim dziedzictwem, zawsze była szersza niż to, co trochę zawsze krytycznie Miłosz nazywał lechicką kulturą, prawda? Lechityzmem tylko. Także ja myślę, że naprawdę jest, ale... O tym chciałem powiedzieć, że właśnie jest ta, w związku z tym ruchy tożsamościowe są, i to jest, ja myślę, że to jest kompletny absurd, zastanawianie się, to jest taki absurd, jak pamiętam, że kiedy się pojawiło pojęcie polityki historycznej, to było ono atakowane, że to jest jakiś wymysł. Ja pamiętam taką dyskusję w seminarium w Lucieniu, gdzie no to się dyskusja toczyła wtedy o to, czy w ogóle można mieć politykę historyczną. Teraz dzisiaj tego nie kwestionują nasi oponenci. Mówią tylko, może mogą mówić jaką. Tożsamość Unia Europejska usiłuje trochę sztucznie zbudować tożsamość europejską. To znaczy nie może być nawet taki twór polityczny w miarę spójny jak Unia Europejska, jeżeli nie ma jakiejś podstawy kulturowej, jednej narracji, prawda, w miarę jednolitej narracji historycznej, jakichś swoich postaci, które są odnośnikami, jakichś artefaktów, jakichś symboli i tak dalej. Więc i to jest dopiero podstawa do tego, do działań również gospodarczych, prawda? Oczywiście. Rywalizacji z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi, do rywalizacji z innymi tradycyjnymi tożsamościami. Tak jest oczywiście z Polską, tylko oczywiście no, problem polega na tym, że dzisiaj usiłuje się, budując tą dosyć sztucznie tę właśnie tożsamość europejską, usiłuje się zanegować wagę, znaczenie i przynależność do kultury europejskiej, tożsamości narodowej. No ponieważ nie można tego odebrać Anglikom, czy Francuzom, czy Niemcom z bardzo ich specyficznymi problemami tożsamościowymi, no to się zwraca przeciwko krajom nowej Unii. Tak zwanym nowym demokracjom, które już mają 30 lat te demokracje i nigdy nie nazywał, powiedzmy, 30 lat po wojnie Włochy młodą demokracją, czy Niemcy młodą demokracją. Nie, to są oczywiście pozostałości wewnątrz europejskiego kolonializmu i z tym powinniśmy walczyć. I A najlepszą metodą, żeby z tym walczyć, jest właśnie dbałość o własną kulturę. I my teraz zadbamy, puszczając jedną z najpiękniejszych polskich piosenek w historii, Czas nas uczy pogody, w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. Ciepłe babie lato, kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Jestem tak młody. trzy pogody tak od lat. Zimnych jak mrok, starsi ludzie w rogach wielkich sal, księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak kapci miękki. Plącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Tak od lat, wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawy, im zboże odcieli od trawy. Broni się, ciesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, czas nas. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, z płyty 100 piosenek na stulecie niepodległej Polski, wydanej przez ZAIX. Tutaj odbyły się takie dwie dyskusje dzień po dniu. Pierwsza nosiła tytuł Mapa polskich wartości. Druga nosiła tytuł Wartości europejskie i pan profesor Krasnodębski ją prowadził. Więc ja chciałbym zadać takie pytanie, bo nasuwa się taki wniosek bardzo prosty, że to się trochę różni, tak? Na czym polega ta różnica? Czy tu istnieje jakiś konflikt pomiędzy wartościami europejskimi a wartościami polskimi? Czy ta mapa wygląda w Polsce inaczej niż, powiedzmy to, tej umownej Europie? Pańskim zdaniem, panie profesorze? To jest skomplikowana sprawa. Znaczy, my dlatego zresztą zorganizowaliśmy ten tegoroczny kongres pod tą nazwą wartości. Chcieliśmy mówić o wartościach, no bo wszyscy wiemy, no trudno ukrywać to, że nam mówi się, że my gwałcimy wartości europejskie, zapisane w drugim artykule traktatu o konstytucji, traktatu o Unii Europejskiej, ale chcieliśmy pokazać, że nie, może spieramy się o ich różną interpretację, prawda? Co znaczy, no bo one oczywiście są ujęte i to hasłowo. Ale bardzo znaczący był głos naszego kolegi profesora prawa z Hiszpanii, bo on w dyskusji na temat trójpodziału władzy, praworządności i tak dalej, od razu w zasadzie też nawiązywał do problemów hiszpańskich. I wyraźnie no, było widać kontekst historyczny, w którym on właśnie odnosząc się i w tym sensie do pewnych kwestii, no, które są dla nas zrozumiałe i to pokazuje, że to one są oczywiście ogólne, a nie tylko dotyczą no, właśnie tam konstytucyjność, kwestia prawda, autonomii, poszanowania prawa. No, mówił o Katalonii, ale może powiedział bardzo charakterystyczną taką kwestię, bo tam zapytano go o rolę króla i on powiedział, no, że znaczenie króla prawda, dla rozwoju prawda, demokracji w Hiszpanii polega na tym, że król w tym czasie, kiedy przechodzili właśnie do systemu demokratycznego, była debata, co zrobić z partią komunistyczną hiszpańską i ten król hiszpański był, no, w końcu się przyczynił do tego, że dopuszczono w systemie demokratycznym partię komunistyczną. I potem jak rozmawialiśmy w kularach, to on to tłumaczył oczywiście, no kwestią mówi, że wychodzili z dyktatury, prawda, prawie że faszystowskiej, no wszystko jedno co by, no, z systemu autorytarnego, powiedzmy prawicowego. No i w związku z tym było bardzo ważne, żeby komuniści byli włączeni w system demokratyczny. A my mówimy odwrotnie, prawda? To my wychodziliśmy z dyktatury komunistycznej, więc dla nas kwestia dekomunizacji zupełnie wygląda inaczej. I to jest przykład, prawda, że jeżeli dla Hiszpanów, no, ja jestem w stanie zrozumieć ich stanowisko, nie jestem wielkim sympatykiem partii komunistycznej, ale że w ich przypadku demokratyzacja, próba budowania stabilnego systemu politycznego, w związku z tym i praworządność, prawda, i oznaczała jakaś próba włączenia partii komunistycznej, to u nas odwrotnie, u nas dekomunizacja, prawda, tak mu tłumaczyliśmy i fakt, że nie uporaliśmy się z dziedzictwem komunistycznym, waży ciągle, prawda, na naszym systemie politycznym. I wraca non-stop ten temat. I to jest ten przykład, prawda, że w każdym kraju... Dwa miesiące temu w sprawie... Panie redaktorze, to jest właśnie to, co ja lubię w gruncie rzeczy w Parlamencie Europejskim, bo pomijając to, że pełnię tam rolę posła, jestem ciągle no, socjologiem, politologiem, więc mnie interesuje po prostu, jak ludzie myślą inaczej. Ja widzę, jak z różnych kontekstów politycznych, no na przykład, prawda, Włochy, które są podzielone politycznie, że w ostatnich wyborach luk pięciu gwiazd, raczej lewicowy, chociaż zaliczany do prawicy, zwycięża we Włoszech południowych, podczas gdy Lega, która jest, ma inne hasła, prawda, i uważana jest za bardziej nacjonalistyczną, ale bardziej prawicową we Włoszech północnych. Oba ruchy protestu w zasadzie, prawda, też określane mianem tam populizmu, który więcej zaciemnia niż rozjaśnia ten termin. Ale prawda, jak to jest niezwykle fascynujące, dlaczego, prawda, na jaką wrażliwość. Czasami odkrywamy te same tematy przybrane w zupełnie inne barwy polityczne. Do czego zmierzam? Że każde nasze wartości europejskie, które podzielamy, prawda, one są oczywiście usytuowane w jakimś i dointerpretowane w kontekście narodowym, w kontekście dziedzictwa. Mamy inne skojarzenia, mamy inną mapę mentalną, a jednocześnie oczywiście to jest jedna mapa, jeden, on nachodzą na siebie, one różne się czasami się ścierają ze sobą, co jest zresztą fascynujące. Dla mnie to jest bogactwo Europy. I ci tacy żarliwi Europejczycy, w zasadzie co oni chcą zrobić, oni chcą to bogactwo zniszczyć, ujednoliczyć i zrobić z tego monotonię kulturową, prawda? Zhomogenizować to wszystko. Oni mówią, że my jesteśmy zwolennikami zamknięcia i homogenizacji. To oni chcą homogenizować. Natomiast my, ja osobiście jako konserwatysta, ja się cieszę tą różnorodnością, również różnorodnością językową. Dlatego chciałbym, żeby język polski był bardziej chroniony, na przykład w reklamach telewizji. No, polski język jest fleksyjny, więc należy odmieniać, żeby polskie instytucje nie używały jednak anglicyzmów zbyt często i tak dalej. A polska kultura, no, która jest, ona jest kulturą też trudną, bo znowu rozmowy z Francuzami, oni się zaczęli między sobą zastanawiać, nasi uczestnicy, koledzy, dlaczego Polska jest tak, tak krytycznie postrzegana we Francji. No i obaj doszli do zgodnego wniosku, że to jest związane z naszym katolicyzmem. No rzeczywiście, my się oczywiście wyróżniamy historią na tle Europy. No nie mieliśmy absolutyzmu, nasze powstania nie były rewolucjami, Solidarność nie była tylko ruchem robotniczym, zawsze chodziło o coś innego, prawda? I mamy, zachowaliśmy też właśnie katolicyzm. No jeżeli Sloterdijk tu krytykuje powiązanie państwa, on mówi coś takiego, prawda, że powiązanie chrześcijaństwa z państwem. No, nie chciałem już mu tłumaczyć, że Matka Boska jest królową Polski, prawda? Nieprzypadkowo, tak? I że dla nas też język religijny, katolicyzm, religia katolicka zawsze była, wiązała się z tendencjami wolnościowymi, a nie z, powiedzmy, z absolutyzmem dławiącym wolność. No, więc jesteśmy różni. Polska historia, polskie dziedzictwo są trudne. Natomiast jest niezwykle fascynujące, piękne, wspaniałe i powinniśmy być dumni i z tego i twórczo je rozwijać. Ale skoro już pojawił się ten wątek katolicyzmu, to wydaje się, że ten kłopot dzisiejszy z tożsamością Europejczyków jest też kłopotem z tożsamością chrześcijańską, tak? Chrześcijaństwo jest fundamentem naszej cywilizacji Zachodu, który w zasadzie jest przez znaczną część Europejczyków na Zachodzie kwestionowany. W związku z czym mamy tutaj do czynienia z jakby burzeniem własnych fundamentów. Stąd bardzo poważne kłopoty z nowym paradygmatem myślenia współczesnego o kulturze, nie wiem, choćby francuskiej, prawda? Czy brytyjskiej, czy też być może mniejszym stopniu niemieckiej. A tu właśnie wspomniany Peter Sloterdijk, on przyznał, że chrześcijaństwo jest punktem odniesienia i on uważa, że nawet on uważa, że powinno pozostać, natomiast on raczej patrzył, jakie konsekwencje tego myślenia są w dzisiejszej kulturze politycznej Europy i tutaj widział jakieś jego przetrwanie. Ale patrząc na to szerzej, to jest taki, powiedziałem, plan minimum. Nas zastanawia jednak coś zupełnie innego, czyli na przykład to, że w ostatnim okresie, żeby przywołać przykład Ukrainy, to ta rewolucja ostatnia, ona też odbywała się w dużej mierze w imię haseł religijnych. Majdan miał tam całą swoją bardzo zresztą intensywną otoczkę religijną i grekokatolicką i prawosławną. I to jest może rzecz, której też nie dostrzegamy. Mówiliśmy tutaj wcześniej, że nie widzimy dziedzictwa tak, jak ono jest, widzimy stereotypowo. Gdybyśmy prześledzili dzisiaj znaczenie religii chrześcijańskich w Europie, bylibyśmy z pewnością zdumieni, ponieważ no, okazują się bardzo ważne w różnym stopniu, ale na przykład we Francji jest bardzo silne odrodzenie takich małych wspólnot religijnych i przybywa takich fenomenów religijności, prawda? Ciekawostką była na przykład... Były wielkie marsze przeciwko antyaborcyjne i te przeciwko legalizacji małżeństw homoseksualnych, tak, we Francji, milionowe. Irlandia przecież. Dalej ciekawostką, że w czasie referendum w Szkocji, tam się pojawił też taki wątek katolicyzmu jako czegoś ważnego dla Szkotów, bardziej niż religii anglikańskiej, która jest związana z Anglią. Więc ten fenomen religijności w Europie jest pewnie dużo bardziej skomplikowany, niż nam się wydaje. Ale faktycznie w Polsce jest on wyjątkowo silny. I to też powoduje, że Polska się wymyka takim stereotypowym myśleniem o tym, że dzisiaj religia jest pewnym rodzajem wyboru stylu życia tak naprawdę, tak się to postrzega, a nie jest pewnym wyborem ideowym, fundamentalnym dla człowieka. Myślę, że to jest coś, co też należałoby zweryfikować i w Polsce to nie jest lifestyle, to jest decyzja ideowa, prawda? I to jest fascynujące właśnie w kraju. I teraz gdybyśmy... To też temperatura dyskusji o religii jest tak wysoka w Polsce, że świadczy o tym, że to jednak jest wciąż bardzo poważna sprawa. Oczywiście, dlatego przeczy pewnym tezom, prawda? Przeczy pewnej logice myślenia, pewnej takiej ciągłości historii, która ma swoje etapy, gdzieś tam się dzieje i w pewnym kierunku jednak zmierza, bo jest takie przecież myślenie rozpowszechnione. W związku z tym znowu Polska jest takim krajem, który ma swoją specyfikę. I my chyba o tym też cały czas mówimy tutaj na kongresie i w ogóle, czyli żeby zdać sobie sprawę, że w Europie istnieje pewna jeszcze jedna przestrzeń kulturowa, która ma swoją tożsamość i ona jest częścią Europy. Europa musi z tego sobie zdać sprawę, że to nie jest ta, tak mówili Niemcy kiedyś, Zwischen Europa, czy taka właśnie przejściowa Europa, czy Europa pomiędzy, której nie ma nic szczególnie wartościowego. Właśnie jest. I to jest część tożsamości europejskiej, to też sposób, jaki tutaj się myśli. I, no i z tej perspektywy patrząc, na przykład kwestie religijne się widzi też w innych częściach Europy jako istotne czy znaczące również dzisiaj. Ja bym powiedział, że to jest tak, że te problemy, które my mamy, że one wszędzie się pojawiają. One czasami w Polsce przybierają ostrzejsze formy, czasami bardzo specyficzne formy. No wszędzie jest właśnie taki problem, że mamy z jednej strony, oczywiście właśnie z jednej strony istnieje te, to pokazują powiedzmy badania takie ilościowe, socjologiczne, mamy jakieś zobojętnienie religii w wielu krajach, ale też w różnym stopniu. No na przykład bardzo zlaicyzowana są Czechy czy kraje bałtyckie, znaczy z wyjątkiem też Litwy. A z drugiej strony mamy takie zjawisko, no ostatnio odbył się na przykład w Münster, w monastyrze w Niemczech, taki zjazd katolików. No i było znacznie więcej ludzi niż zazwyczaj. Jak taki zjazd się odbywa, to jedzie tam i kanclerz i wszyscy najważniejsi politycy się tam pokazują, więc to też nie jest tak, że ten obraz, tak jak pan profesor mówił, jest o wiele bardziej złożony. Znaczy się pojawia na przykład we Francji, pojawiają się takie ciekawe publikacje intelektualistów katolickich. Znowu jeszcze nawet taki renesans. Polska jest w tym sensie wyjątkowym, że te procesy laicyzacji, które występują, też konflikty może są czasami ostrzejsze, prawda, no bo one jednocześnie oczywiście religijność jest silniejsza. Ja spędziłem tym razem święta Wielkanocy w Warszawie, no i dużo chodziliśmy też, groby zwiedzaliśmy i tak dalej, prawda, i no naprawdę to jest to poczucie, że to jest zupełnie ale mamy media katolickie, mamy literaturę katolicką, tak, to jest zupełnie mamy wyjątkowe. Prasę katolicką, która jest potęgą w ogóle, no to jest pewnie zupełnie dość wyjątkowe na tle Europy całej. Ale samo to napięcie takie, prawda, bo mamy w Europie wojujące antychrześcijańskie ruchy, mamy właśnie ludzi obojętnych, znaczy pod wpływem kultury masowej, no ja mówię, czasami to jest zupełnie, też czasami kultura, no można wyjaśnić też historycznie, dlaczego niektóre części Europy są bardziej zlaicyzowane z nich. Mamy też pewien rodzaj religijności, który ja bym powiedział, nawet się w tym wykładzie z Sloterdijka przejawił, bo jak potem go zapytałem, on jest oczywiście jakiś protestantem, postprotestantem, prawda? On z takim też takim niemieckim, antyrzymskim trochę, prawda? To jest bardzo tradycyjny wątek, ale nie chcę już tego, nie chcę tego rozwijać, ale to jest bardzo mocny motyw w kulturze niemieckiej, też w filozofii niemieckiej, antyrzymskość. Ale istnieje pewien rodzaj religijności. No nie zapominajmy, że właśnie Hadecja jest niby tą najważniejszą partią, przecież największą rodziną partyjną w Europie. Tylko to się przekłada, to jest zupełnie inna wrażliwość. Przekłada się trochę na zupełnie inną politykę. Na przykład no ten zjazd katolików niemieckich był pod hasłem pokoju. I w zasadzie rozbrojenia i potępienia Ameryki, potępienia militaryzmu, potępienia, to się też w tym wykładzie przejawia, takiej właśnie kultury heroicznej. I dlatego my jesteśmy też wyzwani, bo nie tylko dlatego, to nie jest takie, że my jesteśmy chrześcijaństwo kontra niechrześcijańska inna Europa, tylko w pewien sposób rozumienia chrześcijaństwa. Pewien sposób rozumienia katolicyzmu, przecież te napięcia istnieją też w obrębie samego kościoła katolickiego, ale to są wszystko spory z wewnątrz Europy. I my w różnych kwestiach, bo też jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, tutaj był kolega Brytyjczyk, który głosi, on napisał taką książkę o czerwonych torysach. On głosi taką tezę, żeby partia konserwatywna brytyjska była bardziej wrażliwa społecznie, bardziej socjalna, żeby odrzuciła ten neoliberalizm, który bardzo tam dominował, prawda? On mówi, ten neoliberalizm jest w gruncie rzeczy tym takim nowoczesnym czy współczesnym liberalizmem, który z klasycznym nie ma wiele wspólnego, bardzo dobrze się łączy z takim kulturowym liberalizmem nowej lewicy i on by chciał wrócić do takiej tradycji organicystycznej konserwatyzmu. Otóż myśmy to zrobili parę lat temu. To znaczy w wielu przypadkach to my jesteśmy prekursorami, tak jak Solidarność była kiedyś, prawda? Solidarność była tym ruchem, który zadała ostateczny cios komunizmowi w Europie. Tak samo inne, no Polska też jest jakimś takim sejsmografem tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, zapowiada pewne dlatego tendencje. Są tak silne trzęsienia ziemi w Polsce w związku dlatego z tym. Są takie silne trzęsienia z wszystkimi i dlatego też stajemy się obiektem też bardzo takich silnych czasami ataków ideowych. Tak, bo jest jakieś pęknięcie, do którego Polska, prawda, potęguje, ale to jest na przykład fenomen taki, że odsądza się Polsko czci wiary, że się przeciwstawia się Europie, a tymczasem Polacy są jednym z najbardziej proeuropejskich narodów i to jest jakiś fenomen, że to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, to zwrócenie uwagi na tożsamość, na dziedzictwo, nie kłóci się z projektem europejskim. To jest jakieś kapitalne osiągnięcie też tych ostatnich lat, że pokazuje, że te rzeczy nie są sprzeczne, a to się wydawało, że na zdroworozsądkowo to się wyklucza. Nie wyklucza się. Właśnie to jest chyba wielkie osiągnięcie też, że można pokazać Europie, że te rzeczy... Powiedzmy tej pracy intelektualnej, która odbyła się w ostatnich latach. Tak, i że te dwie rzeczy są ze sobą połączone i się nie wykluczają. Musimy już powoli kończyć, ale mamy na koniec odpowiednią piosenkę. To będzie piosenka Trudno nie wierzyć w nic, zespołu Raz, Dwa, Trzy, również z tej samej płyty na stulecie ZAIKS-u i stulecie państwa polskiego. Bardzo dziękuję panom za tę rozmowę. Pan profesor Andrzej Szczerski. Dziękuję. I profesor Zdzisław Kasyndemski. Dziękuję bardzo. Wprost ze studia Polskiego Radia na Kongresie Polska Wielki Projekt. Żegnam państwa, Mariusz Cieślik.